Воўк і гуманіст. Пастух Сцяпан быў гуманістам. Перад прыродай слаўся лістам. Любіў лясы, лугі, палі і ўсё жывое на зямлі. Але, як краўся воўк парою, пускаў у ход тады ён зброю, хоць з болем і не без пакут. А воўк тым часам тут як тут. Сцяпан, схапіўшы дубальтоўку, хацеў смальнуць па воўку, а той пастой не бухай, што я скажу, паслухай. Ну што, ты, мусіць, непісьменны? Да не, чытаю я нядрэнна. А што чытаў ты пра ваўкоў? Ха, артыкул нейкіх дзівакоў. Яны даводзяць, што ўжо ваўкам канец прыходзіць, што хутка будзе ўжо хана ім. Сябе ўсё гэта не кранае? Яны ж нямала людзям шкодзяць, на іх абураны народ. А як звядзецца воўчы рот, як будзе жыць твая атара без санітара? Наводзяць тут на розум сумны такія погляды твае. Ты ж гомасапіенс разумны, а тут чагосьці не стае. Пад нас біёлагі галосяць і ў кнігу мерацца заносіць, што ў іх чырвонаю завецца. Вядома, цяжка вам жывецца, паколькі я твой меншы брат, дык мець хачу надзею, што ты не ўлепіш мне з-за рад, як злому ліхадзею. Сцяпан задумаўся і апусціў ружжо. Каб не пяклі сумленне мукі, рашыў не браць ён зброі ў рукі. Тым часам воўк у лесе ўжо. Там за гадоў дзясятак іх распладзіўся цэлы статак, і дабрадзеі санітары развалаклі ўжо паўатары, а каб не знішчылі ўсю спрэс, пайшоў наш гуманіст у лес. Хацеў знаёмага пабачыць, сказаць, што людзі ад іх плачуць. Яму памог шчаслівы лёс сустрэцца з шэрым нос у нос. Здароў, мой меншы брат, ну, як жывеш і што жуеш? Ты што, мяне не пазнаеш? Чаму? Пазнаў. І вельмі рад, што на спатканне ты з ваўкамі прыходзіш з голымі рукамі. Дык што? Ты маеш злы намер? Я ўсё ж такі драпежны звер. І жраць хачу. Пабойся Бога. Я ўжо 3 дні не жраў нічога. Гайсаў, гайсаў, не чую ног. Едці тут, чэрту Бог. Я ж адпусціў цябе, ваўчугу. Зрабі паслугу за паслугу. Успомні. Я твой большы брат, даволі мне ўжо гэтых песень. Ты ў тую кнігу не занесен, дык маю права я сажраць. Падлюга, люты звер неўдзячны, якім тады я дурнем быў, што душагуба не забіў. А дурань, кажуць, вельмі смачны. Прагыркаў воўк і гуманіста з'еў. Бадай што рацыі ён меў.